1 maja, to poniedziałek, minęła godzina 10. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Policja apeluje do kierowców o rozwagę. Od początku długiego weekendu na drogach zginęło 10 osób. Premier o 19 rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej. My jesteśmy pełnoprawnym krajem Unii Europejskiej, takim, który twardo walczy o swoje interesy. We Francji pochody z okazji Święta Pracy. Na polskich drogach doszło wczoraj do 53 wypadków. 6 osób zginęło, 66 zostało rannych. Od piątku do niedzieli drogówka złapała prawie 900 pijanych kierowców. W tym czasie w ponad 160 wypadkach zginęło 10 osób, a prawie 200 zostało rannych. Policjanci apelują do kierowców o rozwagę. Także strażacy proszą o ostrożność podczas wypoczynku w weekend majowy. Przypominają, że ognisko lub grilla można palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem może doprowadzić do pożaru, mówi Michał Badach z Lubelskiej Straży Pożarnej. Jeżeli nie robimy tego na własnej posesji, najlepiej robić to oczywiście w miejscach do tego celu wyznaczonych. Są takie, czy to na palenie ognisk, czy to nawet są już grille przygotowane. Zdecydowanie nie robić tego bezwzględnie w lesie, chociażby prawo zabrania tego. No niestety obchodzenie się niezbyt ostrożne z ogniem może skutkować pożarem. Musimy pamiętać o tym, żeby tego grilla również nie rozpalać na balkonach, choćby dlatego, że może być to uciążliwe dla sąsiadów, ale również niebezpieczne, bo takie pożary też się zdarzały. W lasach na Lubelszczyźnie jest bardzo sucho, w całym regionie obowiązuje drugi stopień zagrożenia pożarowego. Polska jest zarówno proeuropejska, jak i proamerykańska, mówi premier Mateusz Morawiecki. W wywiadzie dla Polskiego Radia Olsztyn przypomniał, że dziś przypada 19. rocznica przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. A więc już jesteśmy rzeczywiście długo i absolutnie nie chcemy być uważani za kraj drugiej kategorii, za kraj, który jest młodym krajem Unii Europejskiej, jak niektórzy chcieliby nas określać. My jesteśmy pełnoprawnym krajem Unii Europejskiej, takim, który twardo walczy o swoje interesy. Za godzinę piknik europejski dla mieszkańców i turystów organizują w Dolinie Trzech Stawów Katowice. Tak miasto chce uczcić przypadające dziś święto pracy oraz rocznicę przystąpienia Polski do Unii. W programie atrakcje dla dzieci, gry i zabawy, poczęstunek i występy lokalnych zespołów muzycznych. Chcemy wrócić trochę do tradycji festynów, takich typowych festynów, pikników, żeby ludzie mogli przyjść i być razem z nami. Oczywiście nie będzie tam wielkiej żadnej polityki, bardziej nam zależy na uczczeniu, czyli na takim pikniku związanym ze Świętem Pracy i akcesją do Unii Europejskiej. Mówi wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak. Na uczestników pikniku europejskiego w Dolinie Trzech Stawów czeka także stanowisko z darmowymi poradami prawnymi z zakresu prawa pracy. Z okazji Święta Pracy we Francji pochody organizują związki zawodowe. W tym roku spodziewają się wysokiej frekwencji w związku z trwającym od ponad 4 miesięcy protestami przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Pierwszomajowe pochody odbywają się w około 300 miastach. W tym roku po raz pierwszy od 2009 roku związki zawodowe organizują wspólne marsze. Największy odbędzie się po południu w Paryżu. Związkowcy liczą na to, że w całym kraju na ulicę wyjdzie ponad 1,5 miliona osób i zapowiadają historyczną mobilizację. MSW spodziewa się około 650 tysięcy demonstrantów. Władze obawiają się, że w kilku miastach, między innymi w stolicy, dojdzie do starć lewicowych radykałów z policją. Do zabezpieczenia pochodów zmobilizowano 12 tysięcy żandarmów i policjantów, w tym 5 tysięcy w Paryżu. Po raz pierwszy do śledzenia przebiegu protestów w kilku miastach zostaną użyte drony. Ponadto związki zawodowe wezwały do strajków w sektorze transportu w proteście przeciwko reformie emerytalnej. Zakłócenia dotkną tylko sektor lotnictwa. Na największych lotniskach w kraju odwołano około 1/3 lotów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do zgłaszania kandydatów do Nagrody Ambasador Polskiej Historii. Mogą nim być osoby i organizacje spoza kraju, które działają na rzecz upowszechniania polskiej historii za granicą. Dyrektor Biura Edukacji IPN Adam Chlebowicz mówi, że kandydaci mogą działać w bardzo różny sposób. To jest działalność na rzecz na przykład polskich miejsc pamięci historycznej. To jest działalność wśród młodego pokolenia, nie tylko Polaków, ale także młodych ludzi z danego kraju, czyli dbałość o czasami pojedynczy nagrobek, czasami o tablicę pamiątkową, czy nawet stworzenie i zawieszenie nowego upamiętnienia. Także oddziaływanie na rzecz świadomości danego społeczeństwa, danego narodu, to jest akcja wystawowa. To jest zabieranie głosu wówczas, kiedy ta polska historia jest w jakiś sposób wykrzywiana. Kandydatów do Nagrody Ambasador Polskiej Historii można zgłaszać do 10 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato. A odmień być. No i tu pojawiają się panowie Raf Uzar i Piotr Firan i ich korepetycje z Anglika. Talking in my sleep at night, making myself crazy. New rules. Dua Lipa. One, talking in my sleep at night, making myself crazy. Wyliczanka się zaczyna, tak? Tak jest. Po pierwsze, sama do siebie mówię w nocy. Próbuję coś tam ułożyć w głowie. I wrote it down and I read it out, hoping it would save me. Napisałam to, przeczytałam to głośno, z myślą, z nadzieją, że to mnie ocali. Tak, chodzi o ten tytuł, New Rules, ma nowe reguły życiowe. My love, he makes me feel like nobody else. Ktoś powodował, że czułaś się wyjątkowa. Tak, ale my love, he doesn't love me. Oj, niedobrze. Tak, strzał, prawda? I te nowe reguły. One, don't pick up the phone. Nie odbieraj telefonu. Okay. Two, don't let him in. Nie wpuszczaj go. Three, don't be his friend. Nie bądź dla niego przyjacielem. Dobre reguły. Podobały mi się. Ale sobie wymyśliła Dua Lipa. New rules. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. And forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn, nowhere to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. Dziękujemy Rafał Zary i Piotr Firan. Mieli dla Państwa korepetycję z angielskiego, ale nie zamykamy naszego edukacyjnego kącika, bo jeszcze przed godziną 11 w Trójce przed Południem korepetycje z historii. A to na okoliczność niezłej historii. Tym razem będziemy opowiadać o traktacie, podpisanym traktacie pokojowym wieńczącym 8-letni okres tak zwanego powstania rakoczego. Kto przeciwko komu powstawał? A to się wyjaśni w Trójce przed 11. Czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwi. Czy nogi przykrywa ktoś? Czy wodę na rano masz? Powiedz mi, czy jest tam on? Czy drapie po szyi? Kiedy masz już dość? Usłyszeć chcę, że wszystko okej, że dobrze się masz i nie brakuje ci nic. Usłyszeć chcę, że no w sumie też chciałbym usłyszeć, że u Państwa wszystko okej. Zakładam, że tak właśnie jest. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Dzisiaj mamy 1 maja, a jutro 2 maja, a więc Dzień Flagi Narodowej. W związku z tym w Radiowej Trójce zagramy dla Państwa wyłącznie polskie piosenki i na taką muzykę jutro Państwa serdecznie zapraszamy. Mało tego, od godziny 9 Michał Żołądkowski poprowadzi specjalne wydanie Trójki przed południem, które będzie nadawane na żywo z Polany Jakuszyckiej, a to w ramach inicjatywy Biało-Czerwona Majówka na Polanie. Here we are, Program Trzeci Polskiego Radia. Minuta po wpół do 11. Słuchają Państwo Trójki przed południem, a w miniony piątek odbyła się 56. lista przebojów Trójki. Gdyby Państwo chcieli sprawdzić, jak to tam tym razem poukładały się Państwa głosy, to wystarczy wejść na naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu. Były 3 nowości, ale są też jak co tydzień 3 propozycje. Przypomnę, to są piosenki, które aspirują, które mają tylko tydzień na to, żeby Państwa głosami znaleźć się w kolejnym wydaniu listy. Szybciutko przypomnę, to między innymi Bartas Szymoniak, utwór Ulotne, to Bartek Królik i jego chłopiec z zapałkami i Lenny Kravitz, który postanowił odświeżyć taki przebój lat 80. How Long Have You Been Blinding? Zachęcam do głosowania, to tak jak powiedziałem, albo strona internetowa, albo nasza aplikacja służy właśnie do tego. Wspomniałem o tym, że były 3 nowości, zresztą jedną już Państwu przypomniałem. Na miejscu 10 był Peter Gabriel z utworem Io, natomiast najwyżej notowaną nowością 56. wydania listy przebojów Trójki był Ghost i też tutaj mamy do czynienia z coverem, przeróbką piosenki sprzed lat. Swego czasu grupa Genesis śpiewała Jesus He Knows Me, Ghost zagrali to po swojemu. Miejsce 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie godzina 11. Słuchają Państwo Trójki przed południem. 1 maja, wiadomo, święto pracy obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata, a upamiętnia ono strajk robotników w Chicago w 1886 roku. To był protest, który został brutalnie stłumiony przez policję. Święto pracy wprowadziła w 1889 roku na kongresie w Paryżu druga międzynarodówka socjalistyczna i ciekawe, że pierwsze obchody święta pracy w wielu krajach, również na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku. No to tyle tytułem wspomnień. Natomiast o czymś zupełnie innym, co wydarzyło się 312 lat temu w 1711 roku, opowiemy Państwu w ramach niezłej historii w Trójce już za chwilę. No już nie taki morning. Za 17 minut będzie godzina 11. Słuchają Państwo Trójki przed południem. 312 lat temu w miejscowości Szatmar, choć dziś już nie ma tej miejscowości położonej na terytorium Rumunii, został podpisany bardzo ważny traktat pokojowy, który no, miał swoje skutki, jeśli chodzi o historię naszego kontynentu. Jakie i przede wszystkim czego dotyczył ten traktat pokojowy, wyjaśnią Państwu teraz Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. Pierwszy dzień maja i historia związana właśnie z tym dniem, a konkretnie z rokiem 1711, bowiem wtedy to został podpisany traktat pokojowy wieńczący 8-letni okres tak zwanego Powstania Rakoczego. Przypomnijmy, bo mówimy tu o antyhabsburskiej insurekcji na Węgrzech. Jaka była geneza tego powstania? Może zanim przejdę do tego, to zwróciłbym pana i naszych słuchaczy uwagę na fakt, że to powstanie trwało 8 lat, prawda? Więc dosyć długo i w naszej historii nie przypominam sobie przynajmniej tej współczesnej tak długiego powstania. To nie było takiego powstania tak, prawda? A z czego to wynikało, że aż tyle trwało? W przypadku Węgier to wynikało z faktu, że Cesarstwo Austriackie było wtedy w konflikcie z Francją i wykorzystano słabości wynikające właśnie z braku sił wojskowych na terenie Węgier. Do tego dochodziły jeszcze kwestie związane z powstaniami chłopskimi, które miały miejsce w okresie poprzedzającym wybuch powstania. To były lata 1701-1703. One były tłumione przez Austriaków dosyć skutecznie, ale w jakiś sposób doraźnie. To znaczy chodzi mi o to, że Austriacy nie rozwiązywali problemów, tylko jakby nakrywali je kocem na zasadzie, a sprawy się jakoś normują. Pod dywan. Zamiatali pod dywan, koncentrując się na działaniach wojennych przeciwko Francji. A co było tym przyczyną powstania? Przyczyną powstania było właśnie niezadowolenie Węgrów z ich pozycji w obrębie Cesarstwa Austriackiego. Do tego dochodziła kwestia powrotu na Węgry z Polski, z emigracji Franciszka Rakoczego, który był jednym z takich, można by używając współczesnego języka, z takich prowodyrów wcześniejszych zamieszek na Węgrzech. No i do tego oczywiście jeszcze dywersja francuska, to znaczy Francuzi sypnęli groszem, ażeby umożliwić wybuch tego powstania, no bo bez pieniędzy nie można było liczyć na to, że pojawiły się możliwości właśnie zwołania pod broń, czy nawet powiedziałbym wprost, przekupienia ludzi, którzy zdecydują się na to, ażeby podnieść oręż przeciwko Austriakom. Przyłączyć się do powstania. Tak, więc to były takie trzy konkretne elementy, które sprawiły, że właśnie w roku 1703 wybuchło to powstanie. Niezła historia. A jak wyglądał przebieg? Jakie były konsekwencje tych wydarzeń, o których dziś mówimy? No i przede wszystkim podpisania tego traktatu pokojowego. Oczywiście nie mamy tutaj miejsca na to, żeby omawiać całość przebiegu tego powstania, natomiast ono oczywiście przybrało taki sinusoidalny charakter, to znaczy początkowo właśnie z racji tego, że Austriacy byli zaangażowani w konflikt z Francją, powstańcom udawało się odnosić dosyć znaczące sukcesy, doprowadzając nawet w pewnym momencie do tego, że uwolniono spod kontroli austriackiej praktycznie cały Siedmiogród i część Węgier Środkowych. Jednak stopniowo zaczęły narastać konflikty w samym obozie powstańczym, gdzie jakby do głosu zaczęła dochodzić grupa konserwatywnie nastawionych działaczy, polityków, przedstawicieli arystokracji, która jednak dążyła do tego, żeby wykorzystując ten moment przewagi nad Austriakami, rozpocząć z nimi negocjacje kontra obóz radykalny właśnie skupiony wokół Rakoczego, który dążył do tego, ażeby doprowadzić do uwolnienia spod austriackiej ręki całości ziem węgierskich. To był jeden element. Drugi to była kwestia taka, że właśnie zakończył się konflikt w tym okresie między 703 a 711 zakończył się konflikt francusko-austriacki, co umożliwiło powrót sił austriackich z frontu właśnie na Węgry, rozpoczęcie kontrofensywy. To był drugi element. Trzeci to były po prostu klęski militarne, jakie zaczęli ponosić powstańcy, co doprowadziło do tego, że Rakoczo rozpoczął starania o pomoc zewnętrzną. Poszukiwał możliwości zdobycia środków finansowych, ale też wsparcia, powiedziałbym, ludzkiego. To znaczy szukał ochotników, którzy będą chcieli walczyć po stronie powstańców. Tutaj trzeba powiedzieć, że przedstawicieli kilku nacji przyłączyły się do tego powstania. Między innymi, polskie akcenty? Są polskie akcenty, są szwedzkie akcenty nawet. No ale niestety nie wystarczyło to na Austriaków. Doprowadziło to do tego, że w momencie kapitulacji, to był maj 1711 roku, właśnie został podpisany z Austriakami pokój, który zakończył ten 8-letni okres powstania. Rakoczy zbiegł ponownie do Polski. Trzeba powiedzieć na sam koniec, że strona austriacka w tych warunkach pokoju przyznała Węgrom pewne korzyści,

Słuchają Państwo Trójki przed południem, a za 7 minut będzie godzina 11. No i oczywiście o 11 zapraszamy Państwa na aktualności, czyli serwis trójkowy. Może warto pochylić się jednak chwilę nad genezą powstania Święta Pracy. Już o tym wspominaliśmy. 1 maja w 1886 roku robotnicy w Chicago zaczęli buntować się przeciwko panującym warunkom pracy w fabrykach. Może warto o tym pamiętać, że choć wiadomo, zaczynała się rewolucja przemysłowa i wiele maszyn już wtedy pracowało, no to jednak robotnicy pracowali ciężko fizycznie przez 12 i więcej godzin na dobę. No więc klasa robotnicza nawet nie słyszała o czymś takim jak BHP. I to właśnie 1 maja w 1886 roku w Chicago robotnicy zaczęli walkę o swoje prawa, zaczęli od pokojowego pochodu ulicami miasta. No a niestety ten bunt robotników nie spotkał się z przychylnym spojrzeniem właścicieli fabryk, którzy zaczęli masowo zwalniać protestujących, zastępować ich nowymi pracownikami. Koniec z końców skończyło się zamieszkami. Nasi rodacy celebrowali to święto już od 1890 roku, a więc 4 lata po tych wydarzeniach w Chicago, co też spotkało się ze sprzeciwem lokalnych władz, a może warto też podkreślić, że ostatecznie tak formalnie Święto Pracy w naszym kraju zostało ustanowione w 1950 roku. Jak obchodzone jest Święto Pracy w różnych krajach? No na przykład właśnie w Ameryce Północnej, to ciekawostka, Święto Pracy obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września. U naszych sąsiadów, czyli u Niemców, Święto Pracy wprowadzono w 1933 roku. W Finlandii Święto Pracy jest nazywane Dniem Pracy, uznawane jest za Święto Robotników oraz Rzemieślników. Współcześnie Finowie dużo chętniej jednak obchodzą Noc Walpurgi, czyli początek fińskiego karnawału. Francuzi z okazji Święta Pracy obdarowują się wzajemnie małymi bukiecikami białych konwali, które są symbolem szczęścia oraz powodzenia w życiu osobistym, jak i w pracy. I tak zerkam jeszcze, to może Grecja. W Grecji w dosyć szczególny sposób celebruje się Święto Pracy, bo tego dnia lokalni mieszkańcy puszczają w lot latawce. Za 5 minut będzie godzina 11. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Po godzinie 11 oczywiście najnowsze wiadomości w Trójce, a po godzinie 11 między innymi trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski będzie opowiadał o tym, w jaki sposób ruch na skrzyżowaniach jest regulowany. No kiedyś to było dosyć proste, stał policjant, regulował światła. Teraz są to już różnego rodzaju skomplikowane systemy. W związku z tym właśnie o tym opowiemy Państwu po godzinie 11. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz.